Bună ziua, v-am sunat, am discutat cu cei de la EMAG, au un stoc produse iPad, un produs la acest iPad și vreau să discut cu dumneavoastră pentru că mi-au zis că oferă o garanție de 24 de luni, adică 2 ani și mi-au zis că în cazul în care se defectează sau ceva, garanția este asigurată de către dânsii și de către un reprezentant de serviciu autorizat Apple în România și am găsit numărul noastră de telefon. Aveți idee cine ar oferi în România garanție pentru iPad? Nu, nimeni. Oficial nu. Decât EMAG-ul pe barba lor, mă rog, nu știu ce, cum vă oferă ei. Am înțeles. Și nu sunt servicii autorizate Apple. Ei nu sunt servicii autorizate Apple? Am înțeles. Și în cazul în care se întâmplă ceva cu iPad-ul, poți apelezi la dumneavoastră contra cost sau eu știu... Nici contra cost, am înțeles. Aveți idee dacă mai există în România un alt service care asigură așa ceva? Da, service autorizat nu, Max, este singurul și nu oferă nici ei. Nu oferă nici ei, am înțeles. Și o altă întrebare aș mai avea. Dacă produsul are garanția aceea Apple de un an, ca la orice alt produs Apple, ce se întâmplă cu acea garanție? Este acoperită în vreun fel în România sau ce se întâmplă? Pentru iPad, nu. Am înțeles. Și dacă este achiziționat din afara țării noastre, cum se poate folosi cineva de acea garanție Apple de un an? În baza facturii sau bonului care a fost achiziționat. Și în acest caz poate fi adus la dumneavoastră? Da, sigur că da. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte... Da. Dar nu cumpărat de la EMAG sau de la noi din țară și... Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună. La revedere.